Quae es aut unde venis? Tu amplexata es me, et ego foras eduxit te, sed nunc in reversione tua confundis me. Ego autem pugna, mea deitiam te! quid colis, quia venter tuus, vacus, es pulcra forma de virus umta, ubi transis preceptum, quod deus in suavi copula precepit, und in estis, quid sis.